barkala agne ay ñun bëgguta agne agne sedd ñi di agne ay gerté tiaf ñi di agne ay dajjiti muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem defna fast food lay tuddu gawal lek ca dem ñi di ngam di lek di waxu yoy yep ñukoy yendo di kafan kafi bu yalla defutone guddigi li tass ko no fi kon legi tay nit escanté ndax du mëna bolé guddé bëcëk diko liggéey kon nak ci kintan yalla la bok mu def guddii té ko seen muy laaj lu yass kat bëcëk taxut ko ci gis ci dëkk bi muy fay lu yass di ci fay lu xaar appartement bi mëna ci 50,000 balok ëpp bëcëk taxut bëcëk moom bu ñëwé kenn ku ne mëna am fo nek mën nga féké garam place ba top fa ci nit ñaan ñoom seen yoyu kon képp ko xamné yaa ngi fay lu yass guddiga mo tax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarkal wan nahara mu defalen bëcëk bi mubsira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wuti lo xamni moy nekk seen wërseuk ñu di ca añ di ca reer di ca ligi wan nahara mubsira mu def bëcëk bi mu nekk tabarkal lu leer mu xey di wuti nak lo xamni su ngone bu ñu ñëwaate ci kër gi man ko jox ñinga xamni ñoo ni ci kër ga supporteri moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporteri bu kan fi bo ñew ci bëndu kër gi bëre di nga dañu bëre ak rër ak nekk ak añ bu indi leen ci wat waté leen indi leen ci kër gi so ñewé ni nga daal lay taccu daal tan ko ndox mu sedd may la ñala combat bi da metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg naan li taskuno ilayha ñeer ngeen man ta nopiliko motax ñaari neysan ñi nga xamne amuñ jabar yalla nañ ko am leg leg seeni choonu moy gëna bari choonay gaay yi nga xamne ñom dañu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna té na ku nekk fexé ba deñ ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah suratu qasi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lafu fadlin ku bax la yalla lafu fadlin borom mu bax la ala nas ci nit ñepp ñepp la yalla bax ci ñom walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi ñom la yaskuna baxun ci yalla inna allaha yalla lafu fadlin ala an-nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas way li gëna bari ci nit ñi la yaskuna ñom baxun ci yalla wa ñom di sant yalla la yaskuruna allaha ala ihsanihi su len defale duñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len guddu ñi tay noppul way ñom la yaskuruna duñ ko sant lutax da ngay yenn ci liggeeyu kay bi do julli bo demu ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yaa ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëtti ci ñu nodd ci jakk ji ni ñew leen julli fi ya tok ni man kat damay doora wacce dama sam te añu bu ma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jakk ji ñew leen yene man kat journal bi day doora tambalé te bëgguma nangam rawma su fa jëm jotté ñu ne hayya ala salat ñew leen julli fi ndax julli ge gën na law nga ne man kat légui tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu len ci man inna allaha lahu fadlun ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun baxna ci yeen way yeen baxu len ci man tabarakallah yalla ko baxna ci nit ñi bu ni gem nga tedd tabarakallah sa der di delu ben fenn fu nekk fa mu nekkon mu nekk fa nga jog sallo ndox mu sedd tabarakallah dal di fiixat bu la woxe ci jakka ja yalla non na war nga ñew de mu ne waye walakin akthara an-nas la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla mo tax ci yi di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu ñu gëna santé yalla xewul yi gëna bari ñu ñu gëna ñak santé yalla xewul yi gëna neew kon neew xewul yi ci ñak santé yalla gu nit ñi ñak santé yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox dalay wax dedet wala doxu sénégalais lay wax wala ah tuti rek té ñu ngi waxé nit dafa yor machine bo xamné ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ni fananon ci sa bir bi tabarakallah ci ri nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba nopi la dox na nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir yaangi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox tabarakallah non ko al oustaz haji omar si ca pigim di waxe mune leen leen ñu nax mbir nax dox ni nga ni doxut mune fekk na yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox ndax fu mbir yi doxuton li fanan ci fa bir bi nam ca fanane won nek ciab wala maxal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksara an-nas la yashkurun surtu khafi ay jom ben fuk ak ben tan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngel di ci noplo mu defal len beccug bi ngel di gisante kilen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moye len ci safa kuku allahu moy yalla rabbukum moy sen borom khaliqu kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliqu kulli shay la ilaha illa huwa kulul mom do yalla fa anna tufakun man lañ len di walbeten bu bëgg leena jaamu lo lenen mudul mom man lañ len di walbeté ba bëgg leena jaamu lo lenen kudul mom kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yayo ñu wétal ko mom rek mo yayo ñu jaamu ko tabaarakal kazalika ñi walbeté nit ñi ban jaar fenen yufaku lañuy walbeté allazina kanu ñi nga xamne dañoo nekkon yajhaduna bi ayati llah di dagg santé ka weddi aya yalla yi subhanahu wa ta'ala asawi mune wax di muy wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wassalam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw hasitu asawi dik ni ñentel xatum fuk ak ñet mune yow yonent bi yow mu ma yonni bul jaq bul mer sa nit ñi sa mbokk yi di la weddi yegal na du yow lam jëkk weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon na sa xew dal suratu ghafir aya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qararan mu nekk ab saxuwaay qararan mu nekk mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàngu soo dee dund xaraara soo faatoo nag lal ba gën saa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca jeganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuit nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tudd te génn adduna duñu fay luyaas tabarakallah te ñoom duñu buuxante waaw ñoom duñu buuxante ndeysaan ñu ngi tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah duñu rey ay matt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pandresu xata xat fay ca lu seer tabarakallah yàlla mu ne ci am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko caa wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen féete kaw lépp dinaa am mu ne degg mel ndib tabax mu defal leen li leen féete kaw mu ne degg mel ndib tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek li ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw fuseer baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer yi tabarakallah lu ci yàlla yebuloon ci ñun rek ci jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bindu leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwim nonu la ko waxe mo len bind fa ahsana suwarakum motax bind gi mu bind nit ñi nak ci seen melo wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy cyan ñu ko nit ñi le bind rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafin ay jurum bi fuk at ñent ci lañu nek kenn ku ne ni la yalla bind rafetna yalla du bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu digeen ni toilette goor ni toilette liggey dal di atardé kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind ni digeen ju ñaaw ndax bu digeen ñepp ñaawon seen toilette ñu na ca di rafet rafetlu kenn dem marché ndax kon di ñu xey nek seen niir ya di toilette di formo ko defaru tabarkallah leg leg bi di nit di xaar nooy mu naaje lol ndax sel mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy lolo tax yalla bind goor ñepp ñu ñaaw mu bind jigen ñepp ñu rafet leg nak bo yegul sa tar bo bu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambulé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kawar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëtt bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bañ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok lu dal lu kawé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax te fa ahsana suwarakum kon leneen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafeñ jafeñ yu la mëna duwel ay jafeñ jafeñ motax jigen ñu tabarkalla ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappal ñu rafetu di wut ay famat di diwo di wut yenen ba der bi ngay yoron bobu jëf fi benen ñew su boba nak suñu borom tabaraku taala neena yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakal suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo taxit nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or ma xaalif wala lu melni ciment rapide wala yu demeni ko yoy tabax ci ak nit mu nekk jëm yalla neena su alakhirah bala nga dugg aljanna dang ko wutal ruh ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara legi ba ta sawara bi nak leg leg ñu filé ko tabarkalla photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daal di indi benn buntu boo xam ne dafay daal di indi jafañ-jafañ kon yonent bi alayhi salatu wasalam ni ñu wax ni képp koo xam ne kii da ngaa def tasvir su alakhira da nga ko wutal ruux moo di bokk bu dee jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttinikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or ndaa xaalis maa bant mu nekk jëmm jo taxaw loolee ku ko def yàlla nee na su alaxira yonte bi nee na su alaxira bala ngaa dugg aljanna da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain ñaari kawari africain maanaam sama kawar gi ni mu gàtte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te it xam ngi ne noonu dafa jafe lool tabarkàlla amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko loola toppandoo woo yàlla waaye yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da leen indil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarkàlla kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne bu leen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel wa razaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu teey yi wa razaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu dagan yi te neex waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi kenn ku ni mu bind la moom la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wërsëg di nekk day bind nga ko ñuul bind nga ko xees waaye góor yi ñu bind ci góor goo xam ne bi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis mu bind ci góor ñi góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis naka noonu bu bindee ko njool tabarkàlla njoolaay googu dafa am lu mu tey def bu bindee ko ndaama mu fexe ba la fef xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi noonu la yàllay def su bindee ko yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk su bindee ko gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk moo tax kàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di nekki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la lay lekk wa razaqakum min attayibaat zalikum ci len di defal lolou Allah moy yalla rabbukum taktar limay yeex mi ngi andi reer di nekki nek limay gaaw gaaw du lek lu kakatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum ci len di defal lolou Allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di joxewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi nefi fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi nefi suratu ghafir ay juroom ben fuk ak ñent tan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayatul kursi ngeen di deg ni nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum budon ñun nak hayy nañu wax rek ndax ñun suñu dund day am fumu tambali am fumu yam sallaw fi ni may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yakar bok ngeen balma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ni may deglu tayit kat l'an 1999 ci ni may deglu yakaru man dina ci am ñu bari ñuko fekke kon ñun hayyu rek lañuy don duñ am alif ak lam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwal hayy te kudul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko dini ji selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñepp ñu and fuñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waaw fuñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin nima ko wax won kéro su nexe su naqare su metti tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin ndax alhamdulillah yoyu bu ci nek bu ko nit ci waxe neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tuli bi nga xamne ma nga ubi gara sam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu muy nodanti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow musiba amna ci yow ndax fokk nga jenne xaalif nga ñew ci tali bi yëkëti xaaliss jox ko mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuli bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaas kon fokk oto yi fenqoo ndax tuli bi ne alhamdulillahi rabbil alamin yow mi yëg sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi mu nga indil ko ko mu am ca suwéccet ndax mu man ne alhamdulillahi rabbil alamin yow mi yor sa rajo itnat bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñuy ame ñoo ñëg seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wanent kenn du fattu mu ñoom fu ñuy jële dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tenuy weex yaag yu verte ya sol seeni mbax na ngabbu seeni siso ak panque ñuy xottee biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom lu ñuy yóbbu seen kër moo tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ni alhamdulilahi rabbil alamin waa morga bayit noonu waaw ka ca armel ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbax na daal ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jëlelu mu yóbbu këram kon nag alhamdulillahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla juñoon naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu deret tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca deret ja ba noppi ne yàlla alhamdulillahi rabbil alamin moom te waa ji di bu sañoon du daanu jëlam bii waaye su daanu wutoon weñ mi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñii nag leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal hayyu moom rek la ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu len ko mom dong mukhlisin lahuddin te ñun ñep ñu and naan alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin surtu ghafi ay juroom ben fuk ak juroom yalla neen xul neel nit ñi man mi di muhammad day sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu allazina may jaamu ñi nga xamne tad'uuna yin len di jaamu min dunillahi tedduñu yalla fi nak yalla waxut ni ngeen di jaamu def ni ni ngeen di jaamu ndax batu allazina lu am xel lañ koy jëfëndiko lil aqil an a'budu allazina kon allazina fi aw yit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subaba kon lu amul xel la waye buñu na an a'budu allazina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teural lu wote ak la yalla teural wala ñu tay wote ñu di lañ jafek min doon lay te duñ yalla yalla ne yunit bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunit bi daal di wax ni loolu dañ ko téré ndax tabarakallah as-sawi mun yalla da digal yonentou bi ali salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé won ci jaamu leneen la dul yalla bi tektal yi léré tektal aqli yi ak tektal naqli yi hasitu sawi ala jalalayni lañ ko wax ci jukim ñentel ba xatum fukk ak ñet yalla neena qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah lamma ja'ani bam ma dikale al bayyinatu yulari min rabbi joge ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangoti mukk di jaamu yi ngeen di jaamu al faqr ar-razi muni wal bayyinatu hiya anna ilaha al-alam qad thabata kawnuhu mawsufan bi sifati al-jalal wal 'azama muni li leer dal moy xel ci bopam saxal na ne aduna fi ki nga xamne moy yalla jiko mom melawu ma fukk ci magaye ko reuy lola xel woor na ko ne lolu amna motax kon do ci niyat ak banti ni wer ak yu demé niki yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay teki waye du xel mu ñur tabarakallah tafsirul kabir lirazi dik ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñett fuk ak juroom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu li rabbil alamin tiki mom min defi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatu nak moy li yalla yi digle nga diko def limuy tere nga diko bañ nga diko bayyi nek nak boy setan film yi ñi jaar la ci television bi buñu jenné pistolet ci poste dañ ko ab nit joxagn ko ko limuy def moy ummatu nan lay def da yëkëti ay loxom ni dootu yëngutu waji buy lamb ay posam mu nangu su ko jëñax mu nangu su ne ko togal mu nangu loolu fi may def day jàngale tabarakallah loolu nga xam ni moom la suñu borom tabaraka taala di juñu fii kon nag ommatul yàlla mooy nga nangu ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar ba léegi aay yi day mi ngi waxtaane màggaayu yàlla ba léegi aay yi mi ngi waxtaane benn gu yàlla nekk benn gis nga bi mu tuddee yi mu tudd ba noppi ci màggaaya kàttan ak wan la gox yi la wër mi ngi nii di tudd nag loo xam ne moomit day indi luy wanewaat màggaayu suñu borom tabaraka wa taala te it mi ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratu ghafiri tabarakallah mi ngi ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla neen huwallazi yàlla mooy ki nga xam ne moom dong xolaxakum moo leen bind min turabin ci suuf moo leen bind min turabin ci suuf nga xam ne doomu aadama yépp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind te itam suuf soosu nga xam ne ci la ñu jóge doomu aadama yépp yàlla nee na ci la ñu jóge min turab tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz yàlla na yàlla yokk ko tawfiq ya yokk ko leer tabarakallah na daana wax ni waaju sin mi waaxu bu dul ab karoot nawe la mbaak suppame nee na mbaa dankub ceeb tabarkal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karoot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk direct ci moom direct ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affecté nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turaabin summa min nutfa barkalla moo nga jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmale min turaabin summa min nutfa nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxumu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxumu jigéen waaw lonku ca wetu faar ya lonku ca wetu faar ya jàng nañ ca saar ba yunti bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladhi khalaq li ci yàlla teg xalaq al insaan min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarkàlla ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ni aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day wékku ci roox mu jigéen nekk ca wetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaq lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jëriñ moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ci am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fani fan ba muy juróom-ñeenti weer yuxrijukum mu génne leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum ñu génne leen boo doon wax arab da nga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab liir jëfandoowul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk singulier ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu di ngeen nekk ab liir waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf do dara doxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk tuxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom-ñeenti weer jóge fa nag yuxrijukum xifla ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale bi nga ñëwi nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarkàlla soo jooyu guddi sa yaay jóg nga am doole nga niw doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tablukhu ashuddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñin fukki at